چې مؤمنان هغه خلک دي چې د الله پر آیاتو کم آیاتونه بارہ ملک په آفاقو کې دي چې د سترګو لیدل کېږي، او کداغه چې نازل سوي دي په دا کتابو کې چې آسماني کتابونه دي، پر دغه باندې دی ایمان لري، او د دې زړونه سره کم دي د کافرانو د په غفلت کې جاغه دي. وایي ځینې په قرآن خبرې مملا سب ته پوس وي قرآن دي پوس، یا ای رسول ته پوس وي قرآن دي پوس. الله وایي دغه د عمل دي، هغه ایمان لري، دی په غمرتو په غفلت کې دی، غفرت هم ژه پلانې دی پیل په غوښ کې بده دی، د پیل په غوښ کې بده دی، پر هیڅ ایمان نه لري پر د آیاتو. او زړه یې څنګه غواړي چې پر الله ډېر ګران ګوره، دا چې زامن یې راکړي دي، اولادونه یې راکړي. الله وایي دی شعور نه لري، جاهل دی، بل داسې د قلوبهم زړونه د دغه کافرانو د دې منکرینو فی غمرتن په غفلت کې دي، من هذا د دغه ایمان څخه پر آیاتو، د هذا اشاره واغ ایمان ته پر آیاتو باندې ده. دا خصه کوي چې زړه یې په غفلت کې دی، یوازې دا نه دی چې څه دی ایمان نه لري. ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون، ولهم دوغو منکرین لده اعمال بس اعمال دی من دون ما سوا ذلك، دا بی ایمانی څخه، دا بی ایمانی څخه ما سوا دت بس اعمال دی، هم چې دی لها اغل را عاملون، همیشه عمل کوونکي دي. نور دس اعمال یا د خلکو پر چمن شو پر خلای سړی نشي راوړای، پر خلای سړی نشي راوړای، دی په دغسې اعمالو باندې هم اخته دي. لکه هغه مؤمنان چې و چې د ایمان اخوا ته نور څه شي کوله، هغه دغه و چې باری ول چې خپل خیرات او زکات ورکوي له الله تعالی څخه بریږي، هغه هغه عمل درلودی. دی ایمان هم نه لري، اعمالو ته چې وګورې د مثال په تور د مور سره نژکت دی رواګولي، د خور سره نژکت دی رواګولي، دغه شیان دي کیدای شي په خبره وسکوېږي. دوی دغه شیان اعمالو باندې اخته دي، معنی لکه دا ناواړه کارونه، معنی د نر سره نکار واغو، خدا اوس دا قانوني کړی دی په دا جهان کې چې بس نور نور نکار سره کولی شي، ښځه او ښځه نکاح سره کولی شي، ښځه او سپی نکاح سره کولی شي. خو دا دغسې اعمال دي، الله پاک چې دی دغسې دي، یوازې ارمان چې هده اوس انکار کولی، نور اعمال ته وګوره. ولهم او دوی لره اعمال، اعمال دي ډېر بد بد، من دون ذلك ما سواله دې کفر څخه چې د ایمان نه لري په غفلت کې، د دې څه اخوا ته چې وګورې هر اعمال یې د دغه دي چې وطن در بدر کوي. هم دوی لها هغه اعمال لره عاملون، عمل کوونکي دي، دا هم لها عاملون چې وایي چې دا داسې نه دي چې وخت د څه خطا کېږي، یا دوی د دغو اعمالو عملي دي، قانون یې دي. ده عاملون جمله بت متوجه ملاقاري، هم لها عاملون جمله اسميه ده، چې یعنی دا استمرار پکې کې دي، دا د دې مستمر عادت کې خو یې ګرځېدلې دي. کایګه دا چا سي غلطي وسی ګناه وسی بارونه بل وخت شمالي چې دا غلطي ده، یا دې دا غلطي عمل دي، دا غي قانون دي، دا غي پاس کړی دي، پاس سمبولي کې علاوه دا غره کوم شي یعنی دي. نو دې دا بد بد اعمال د دې کفر څخه ما سوا چې منکر دي د آیاتو څخه، د دغو اعمالو عمل کوونکي چې د څه وخت پورې دی په دې کار اخته دي، الله پاک یې دغه مال چې دی د مستمر عادت لري، الله یې هغه وخت ښیي چې تر دغه وخته په اخته دي، حتی تر هغه وخته پورې اذا هغه وخت اخذنا چې موږ یې ونسو مترفیهم هغه متنعمینو خانان دي. مترف هغه چا ته ویل کیږي چې دولتمن وي، موږ تسې خوشحاله بولو، پرانه سړی ډېر خوشحاله، خوشاله څه معنی؟ معنی د رزق غم نه دی ورسره، پراخ رزق الله ورکړی دی، د ناجوړۍ غم نه دی ورسره، ښه صحت الله تعالی ورکړی دی، د بیا اولادۍ غم نه دی ورسره، اولادونه لري نو نه، دا کارونه ګرده برابر دی، دغه څه غټ پړ ورته ګرځي، دغه ته مترف ویل کیږي. نو الله پاک چې زه مترف راټینګ کوم، معنی مسکین خو د وخت لا په غریب کې راغلی دی، چې مسکین تم ستا د خیره تا خو نعمتونه مونږ درلو د کافر ویل د په لکی پسې وي. نو دلته مترف ذکر کې دا نه معنی چې د کفارو د مسکینانو له الله نه راټینګ وي، معنی هغه خو د تاریخ په طریق او لا پک شي کېږي، چې خان په بنج خانه کې دی، معنی د مسکین به ځه آیا هغه به په بنج خانه کې، دا څه الله وایي. نو دې دا بدو اعمال عمل کوونکې دي، حتی تر هغه وخت اذا هغه وخت اخذنا چې موږ راوونه سو مترفیهم هغه متنعمین د دوی، هغه خوشحاله خلق، هغه ډیر کار چې سم دي، چې دوی راوونه سو پچا بل عذاب فعذاب سرمانا بعد الموت، تر مرګ وسه چې راچین کو دینو بار څه چم کی اذا نا ببرهم دی یجرون فریاد کوون کی دي. جئر چې دی ملاقاری رفع الصوت بالاستغاثه، په فریاد سره نارې وهل چې الله دې قرآن پار دی، هلې دا څه حال دی، نه دی څوک څوک چې زحمت باندې بارنو لوی لوی غرغړی وي کلی ګرځه خبر کې، الله وي دلته چې په عذاب موږ بعد الموت را چونکو بار په الته دی بیا نارې جوړی کې اهل قیامت به ګرځه خبر کې چې په دې سره څه وسو خو سیمه باندې

پر خدای بل ودر دی وزر رسول یم دغه استهزای بیا کو جنو دی مستكبرو قران ته خو نراتی په خپل پوند ګرځیدی بل ځان لوی ګاڼه متکبره کاوه بل د شپې مجلس پر بل شنو بو جوړ پر قران مجلس جوړو پر دغه باندې رخصندونه ور پر نبی علی السلام مجلس جوړ تهجرون بهوده و یونکه دا هجر دا ته تهجرون لغت ملاقاری متوجه سه هجر چې د هی پیش وایه په معنا سره دغه اردو والا بکواس بولی مجھے چٹیات بولو مانا پحس خبر کنزل نو تهجرون مانا کنزل کون کی واسط پحش ویون کی واسط دا تهجرون بلا مانا حجر حجر چی بیادی اگر دی یوشی چخ نفت کون پریشوول نو تیس تهجرون هجرت کون کی واسط دا قرآن چخ دا اگر مو پریشووی ترک مکاو دواری ترجمه دل تجی حکیم علومات رحمه اللہ پا دا بیهودا خبرو سرکر دا اگر پحش و بدی خبریش کی نو ترجمه تا با متوجه سی مستکبرین تیس کبر کون کی واسط بهی پا دا قرآن دا قرآن چی منزان لوی گرنی سامران چې قصه کوون کې واس پښپو په ما شمو کې تهجرون او بهوده او یم کې واس کنځل به مبارک ول سره ناس واس نو په دنیا کې خو دې دغه کار او وس چې عذاب راغی د وخت وروره دی وس کم کار دی وس پر یادونه جناره وي چې علي د خدای پار دی الله پاک ته اس ودی تو جناره به وس نه وي د دنیا عادت کې دغه دی ما سره معلوم دی چې تا دغه کارو چې د قران پر پوندو ګرځي او چې کښه به نسې د شپې به دې مجلسونه دغه کول چې بهوده خبرې به دې په نبی علی السلام قران څخه کولې او عباسيات به دې شي ویل نو فسې وس دا واجو وای چې ښه و موږ خلک بار وای وای پړ ام یو راشل لري سوچ پڑی ملامت میم دی لا یو سبانی سر جوکری اغه خودشی او اغه خودشی او اغه خودشی علا وس اغه بانی پر دری چته چته دا قران منکر است مشکل ولا کما تر عمل میش ته قران کی دی فکر ندی والی سر جن پخلاسیش خداگر دا عرب چودی ډیر شاعران ډیر په صحاو ادیبان په د خپل عربی کې نو خو اره وبدا قران ته چې متوجی سوچته ونه سیب آیات کا در جوړ کني سو جوړول شعرونه جوړ وایس او شش کلامونه جوړ وایس د قران مو مساله فهم سری نس وکولې علاوه کتا دا باندې کې چې ما ولا ک فکر پک شوالي موږ د ان پړه خلګي موږ په دې شان نه پیژ په غم غلطه ده شې فکر ولې پک شوالي ولې علا اعلان درته کړ دی ان کنتم فی ریب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله خو یو سوره راوړي ان اعطيناك الكوثر تقول کښنه سوره ونسی ورلا اسګر د عرب نو چې دغه نو کښنه صورت نسې جوړولې نو پوهېږي چې دا معجز کرام دي دا د بنده در طاقت وړ دي نو دا واجه خو دې نه د سیچ توازه نه په پېژم زما سر نه په خلاصي هغه خو غلطه ده سر خو لسان په خلاصي روح عربي النسل نو کې دا واجه یا به دا واجه برا و اور ورنا ولج خبر یرا وړ یو لاکم یا پلار اور دلی به ولاکم یا نک اور دلی به خدام غلطه ده ستا پلارو نک خو وخت چیرسې د ابراهيم عليه السلام چې راورس څونه نه بیان راغلی خدا غ نبی ان ګور دغه حلال او حرام خلق ته نشول نو خدام نه ولج نجي نو خو نبی علی سم حلال او حرام وای سیس پلورونی ک گانو تم د نبی ان په زیاده حلال او حرام بیان سی وس کدا د حلال او د حرام د کفر د اسلام خبره نه وای نبی علی سلام جوړ کړو نو به تان ویل چې وروره ولکم په تاریخ کې اوری دی د خبرې سره کې نصر لکیش خدا چې د دنیا را روان د خلک وای د بابا د مدر جده مدغه کسره د حق د باطل مقابله حلال او حرام به یې نو کفه د غواجه منکر چې دا نه بلد خبرې په گذشته کې نه دي سی خوم خبره غلطه ده دغه وسوای نو دای چې منکر دی معنا به نه لري افلم یدبرو ایا فلم یدبرو نو دی تدبر و فکر ندی کړی القول په دغه خبره کې د خدای د قول سمرا د کلام الهی سو د قران سو دی فکر ندی کړی القول په دغه خبره کې چې دا معجز کلام دی کدا واجه ده ام جاء یا کراغلی دی هم و دی ته ما اغه شی راغلی دی لم یاتی چا غراغلی نو اباهم الاولین اباهم پلرګنی ته دی الاولین چې اغه اولنی په خاطر سی بده معنا په تاریخ کې چې دی پلرګنی دی او کده دا واجه ده چې دی بس نه بلد شی راغلی دی په دوغه دوی کومه واجه ده انکار د دواړي غلطی دی ولا نست سجن ولا چې ورسېدلی دی ساده بندا کلام نه دی ولې خدای نس جوړ وای دار کم نو شنی سي جوړ وای خمرم دار ده بندا نه دی د پیری نه دی د ملک نه دی دا د رب العالمین کلام او کدا واجه دا خبر ډیر نه ولاد جناب ولاد ام نه جن خو خدا ته په خاص خدا قانون را روان دي چې نبی راځي خرګو تعقیده مشي حلال او حرام مشي کدا اسپایت وس شپ ویږي ایا فلم یدبرو دی تفکر نه دی کړی فکر نه دی و علی القول په دا خبره کې د الله چدی بارا سره واینه په خلاصې رزما ولکه فکر پر سړي فکر دې پک شواله ام جاء یا کراغلی دی هم ودی ته ما اغه شی راغلی دی لم یاتی چې اغه نو راغلی ابا هم پلروت د دی الاولین چې اغه په خوانی پلرونه جادستنه خو په تاریخ کې دا خبره دغه سره روانه ده چې ګردم رسولان راځي خلکو ته بیان کی بل واجب بیا دا ده چې بارو وای وروره دا رسول چې دی وام دا مش څه پیژ معلوم دی دام وجہ دے انکار کیا دائس وز داد رہے ماں وجوائی اللہ خدا رکم ہم نے خود چی پر نبی علیہ السلام قرآن نو نازل سوئی پا گرد سعودی کی پا محمد امین نو مشورہ نالتا جیولی امین بلی داغ مشرکان چی پر اخوات لکی شای با قیمتی ورسخو دا کازو کی نیشو بلکی نیشو نبی علیہ السلام کی رواری ولدار اپٹ کن شنو خدر داغ وقت دا جی پیجن دی چی امین دی نن چې د خدای خبر کې د حلال او حرام خبر کې وروځي ولاکه پیژنم دا څوک یې پیژن چې دا اوس رښتیا وایي که دروغ وایي الله دا خبره دې مغلطه ده ام لم یعرفو یا که دوی نه دی پیژندلې رسول هم رسول د دې په شو صفاتو که دغه وایي چې زه په شو صفاتو نه پیژنم کوم دی وایي خو هغه هم پیژنې فهم نو دی له دلر منکرون انکار کوون کی دی یعنی یو څوک چې د چا د انکار خبره کوي په هغه صورت کې ام کوي چې دا غش سره توب نه ور معلوم پر ورور دا چا ته معلوم دی خدای خبر چې د هغه رزور چې شته موږ څه پیژن الله خدای خبره مو د نبی علی سلام خطه د کوچنیوالي خصوص په مابین سکی لیس د کوچنیوالي ترلیوالي پوری چا یو زره غلطی نه په شګل دی چې یې نن غلا وکړه یا یې پلانې تشکنځل وکړه یا یې د پلانې باغ ته واوښتي یا یې خیانت وکړي په امین باندې مشوره دی نو دا واچ خو دې انکار نه چې دا واځ قران نه منم خو دغه وجه چې د دې چادر خو یې راوز چې ولکه مش پیژن دا واچ هم نه ده ام لم یعرفو یا کدی نه دی پیژندل رسول هم د رسول دی په صفات حسنه په هم نو بار دی له د لره منکرون انکار کوون کی دا واجه خو غلطه ده که په دې واجه ته انکار کوي دا انکار خو دې نه دی سي بل واجه بیا ده بار وروره په خوا ش سره وي ما غو وس خراب دي که ونه یې سوې دي مش خو چې امین بلی په غو ته کونو ش سره وي وس مخ پر غوړې دلې دی یو توپ کی الله وي خو د نبی علی سلام هر راي چې د چتیش اپوهان لري ترغه ش خبره پېشي خو هغه خبرم ولاکه د چلیونتوب سي وتړې نو خو دغه څلور وجبه د انکار وي چې یا به په دا خاطر تا انکار کوه چې برای زه په دا قرآن نه پوهېږم چې دا اوس حق دي که باطل دي خو هغه هم په پوهېږي ولي خو ستا په ژبه دی تا ته ښه در معلومېږي چې زه دوه تورې نسم جوړولی هغه وجه کې غلط یا ودا چې ناوله د خبرې پکې ښاغلي ولاکه زموږ نیکهګان اورېدلي او ستاغه نیکهګان هم د حلال او حرام اورېدلي دا خو هغه حلال او حرام دي نور قرآن په چا څه کوي خو په دغه ورته اجدار عربه مه کوه روا کوه دا دوا خدا واجب دیم نه انکار نه ده درېم ده د چیزې نه پیژنه مله واده د سړی د څنګه یو منو کاغذ و نه پیژنم خدا خبره دیم غلطه ده چې وازه په دغه انکار کو سلره ما واجب ده چې والي و نه دی نو لونه خوم نه دی ام یقولون یا کدی د سی وای چې به په دغه سړی سره چې دا رسول علی السلام دی جنتون په دسر لیون توپ دی نو څو وجه دلته ذکر کړی څلور چالاوې که دغه څلور وجه ستا د انکار دي خو دا غلطه ده ستا د انکار وجه هغه ده چې ته په غمرت کې بل قلوبهم فی غمره تاسې د فیل په غوږ کې بیده ځان دغسې غلغل کوی نو پسې الله پاک وایي نو چې دا خبرې پر ودرېږي چې د انکار دغه څو وجوه دي دا دی نه کوي نو بیا ولې منکر دي علاوه وجه یې دا ده بل داسې ده جا راغلی دي هم و دوی ته جا راتګ کړی دي رسول هم و دوی ته بالحق په حق سره رسول کی ولاکه یا یوان توفستا یا ی خبری نابلد دی یا د دې سر نه په خلاصې خبره دي بل داسې د جاء د رسول را تا کړ دی هو مدیت بالحق په حق خو د دې عادت سره کم دی او اکثرهم للحق کارهو زي بد مرز زوی مړی لري دې چې ارزه حق واری منکر دی نه مړی دغه عادت راغلی د پدر او د مادر دغه واجب ور پیښ دی او غو د لایل چې د انکار دی هغه یو لا نست پک شي کړو فقط دغه د عادت راغلی چې حق خبره واری دی نه مړی واكثرهم غره د نبی علی سلام د خاصه څنګه سو بل داسه د جاء درا تکر دی هم مدیت بالحق پر اشتا خبره واكثرهم اکثر د منکرون چې جی الحق حق خبر لر کارهون بد ګڼون کی لکه دا وس چې د علما کم قانون د اسلام بیانې د حکومت سر نه بخلاصي خو د حق خبره ثبت کی خدای ورز بعد شهوات مخ نشه زه غواړم چې د ګرد ولس انجن یولون ما تراوز په پتلانو په نه کار کړه ته ودری چې اری و می خوښ وزنی کاشک نو چې تر ته ودر شو د ساتر فرض خو زه دې به نصیب کړم خبر به وځه خپل میدمنې ته ناسم خلاص د بلغه بنه وس په وتر کې هغه ساره کې انجن یاغه بدته یونیورسيټي ته ورځي ګرد بدته در لاس وځي نو کدی دا حکم مومن چې ستر پرز دي د نران ود شو دي اختلاط دا چې دا منع دي نو خبره د چې هغه د شاوات کړ د ختم سو کنس خو په هغه ورځ شي په لباس کې په چادرې کې سولر دی بر څنګه مزه پرو کړو نو دې د حق څخه سره بد کیږي بل دیس د اکثرهم اکثر دي الحق حق لري کاریهون بدګرنون کې د حق اگر سره بد کیږي بل الله پاک دا پسې بیانوي چې یو څوک څوک دا دی چې د حق ثبت کیږي نیکۍ دا یوه درجه ده د دغو اغلزانو درجه در اغلا لوړه ده د حق څه یوازې بد نه کیږي د حق څه داسې وایي و دا رسول ته یا د هغه جانشینه ته برای د قرآن اوس دغه رقم ویل کیږي خو دغه یو څه ځایونه چې دي چې زما د قرآن سره ټکر دي دغه یا د قرآن وباسه هغه کیسې راته وکړه د موسی علیه السلام کیسه وکړه د فرعون کیسه راته وکړه د ابراهیم علیه السلام کیسه ته څه جوړ یدلی چې دا ناروا دي دا روا دي دلته حجر کړي دا خبرې چې یا د قرآن وباسه او یا دا وکړه په هغو کې تأویلات وکړه زما پر دماغ را برابرې کړه کېدای سي په مضمون پوهېږي په سورۃ یونس کې 15 آیات قرآن کریم ته خبره کړې ده تاسو اوس غواړئ او نسیاله تعالی فرمای وای قال الذين لا يرجون لقاءنا اغه خلکو چې زما د ملاقات امید او عقیده نه درلوده چې اخرت زه غوبه سوې ول ایتی به قران غیر هاذا دغه قران چې دا کوي دغه بدل ک بل غیر دغه راوړ څه معنی یې ځنی وی بس او بدل هو یا را بدل ک زما خواته راوړ ولهذا قران استك منا بل راوړ یا تبديل ور لار ورک تبديل دمر از ما پر را را برابر ک د غدری سرور کاله مخ کې د جهان علماء را وشت بر په د قران کې څه ترمیم وکي په قران کې څه ترمیم وکي او څه ترمیم څه معنی چې آیاتونه چې ما د شاوات خلاف کې غد نیو بس بر هغه د نور ته چاپ ک بر د جنیاتونو په څیر لکه بل سکول کې وس دغه راک د حضرت عمر سبي حساب په شکل کې کلی ګرد اولس په دې خطاباس هغه د اسلامياتم ویل کې روس په چې اسلامیات کې د زنا حد ویل سوی دی د سرقه د غلا حد ویل سوی دی کده شوده ستر ویل سوی دی د منځه فرضیت ویل سوی دی خدای پیر کی ساجی کړی دی یا د حضرت عمر سره کس کړی دی یا د ابوبکر سره کس کړی دی نو دا جن دی ته خو کسې جن ته خو د جن مازی او حاشیه کا درسی هغه مغزانه د جن دی پس کولو کې نه وای دا اولس بیا خطابه سي دوه کتاب لیکل اسلامیات اسلامیات هم دلته ویل کیږي اپلاریم خوشاله چې هغه د اسلامیات هم ویل کیږي اغه بیا فقط ما سبحان الله وبحمد سبحان الله لازم اسکاری به شروع وي یا دغه سی وسوخ سی ورته لیکل اغه د جن مغز چې قانون دی په هغه سره خبرینه نو دی دغه سوال سورۃ یونس کې دغه آیات قال الذين لا يرجون لقاءنا اغه تصور ای ایتی به قران غیر هاذا یا غیر سره قران او بدل هو یاره تبدیل کما ناز ما پر رای یا را برابر ک دغه ځای ته وس خبره جوړی دغه سورۃ یونس په زله سم آیات چې ما وای وساله دې سی وای وای نو چې دای دا غواړي چې قران زما پر دماغ را برابر ک چې از ما څنګه قانون دی اسلام بارز ما د قانون سره به برابر شي الله دې سی ک کې دلایم زکو بس باندې به وخت لا خراب وای قیامت ولې راځي تاسو به پوهیږئ حدیث د پیغمبر علی صلاتو و سلام دی وای قیامت پر شرار الناس راځي چ په مزکه کې یو الله والا پاتې چې حقيقي الله وايي قیامت نه راځي چې ټول الله والا چې پر الله ایمان دغه ختم شي قیامت قائمیږي نو چې قرآن دغه باطلانو د کافرانو پر رای ور برابر کړي نه راځي برای چې شپاته زبره قیامت د سی به نه جوړسو او علاج د دنیا ته نظام ټاکلی چې دغه وخت به دا ختمیږي دا نس کېدل چې قرآن بس ته متابعت کې دیس فرمای ولوي تبع کچیر تابع داری وکي الحق او حق حق سمراد د قران خبرې اهواهم د دې خوښشات مالک دی چې دا نه یوازې د دې حق بدوري بدورل نه برابر ما پر راځي راځي قران کریم چې زه څه وایم هغه راکمه ترجمه کوم لاسه نو که متابعت وک الحق حق اهواهم د دې خوښشات لفسدت السماوات والارض لسره تړلي لفسدت فاسدیج السماوات واسمانونه والارض مزک فاسدی دل سمانه دغه نظام چې دا جوړ دي د اسمانو د مزک دا به د سره ونړي وإذا الكواكب انتثرت شكر دبرا او پاشل سي دغه رقم سره ټکر بس ټول سياري المروس بورمي دا یو بل سره هو لسه لکه متران سره ور جنگیش په خلا ته وغل زول سي نو خو دغه نظام بار جوړی لري چې حق ستاته بي سي چې ته سوای قران به غره کم وای دا به نکیږي د قران به خلق ولاړی ته به خپل خواهشات وای دی بس سره جنگ کی نظام به برا ولاړی الا والا به په جنگ زکه کی کدا ګرد سفر قادر ول غړي د کوپر خبرې در سره وکي نظام خرابېږي ولوي تبع کچیر تابعداري وکي الحق حق د چا تابعداري او هوا هم د دوی د خواهشاتو لفسدت فاسد بس السماوات واسمانون والارض مزكي ومن او هغس فيه نج بجمزكو اسمانو کی ژوندۍ شي نه پاتیش بر قیام د قیامت راځي نه به اسمان نه به مزکی نه به من فيه نه من فيه نه د ساکنین دی پکشي کی وسی بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون الله وينو بل داس ندا چی یاد مثال په تور دی ته غلطه خبر راغلی دا حق راغلی دا حق ثبات کیش د حق ماره پسې کاله ک پتا پسې شته سوای حق پراغه خو د سره درسه هغه اصلي خبرې پاتس ځکه اسمانونه خطا سره خراب پیژ نو څه واجه پیښ ده نو علاوه بل داس د اتین امر را تکړ دی هم ودی به ذکرین په پند سره ده دی دیس خب دا حق خوش دی دیس یې گئی یو خبر حق زما پکښ تا وای خلا ام چیز نه من مزه ملامت کم کنه نیه خلق برا و دوانه پر سر دعوای برا و حق و منو کجی گاته و کجی دعوان دا حق منل دا ارچه پزوی که داغ خبر دا حق باید و منل سی که دا چا گاته که تاوان سیدی که نمانی تاوانی و ام خلق دای ملامت و جوانو سیش بکش تاوانی دیر منی او جنه گای گای بیا دسی پا اغا حق کچ خبر حق دا زما گاته لا امی برای نمانو برا خمی خلق خر بولی که منه بولی برای ورور دا سر لیو و نی دیو خنو پا حق کم ستا گاته دا منی امن نو دا وست سر کم انسان علاوه دا غر کم خلق دی بل دیسه دا اتینا مور را تکر دی هم و دیت بی ذکر هم پا پند سر دا دوی چی دا گاته پا کشی که دا فهم عن ذکرهم معرضون فهم دوی چی پا اغا جهالات که غوطا دی چی عن ذکرهم دا خپل پند و نصیحت معرضون اعراض کون که جنو پښتانه څنګه متل کی ول متل دا رقم دی ول خره و هی ګلو ته د ازغاست چشته نجاست ته ازغاست الله وی ته خره کم شي اوس که په حق د تاوان و بره بنو د ویل چ ولا کی خو په حق ستا ګټه د ستا ناموس هم خوند کی جستا عزت هم خوند کی جستا مال هم خوند کی جی ونه دیم خوند کی جی خو د مسلمان پر مسلمان باندې نبی علی السلام ابرو یې پر حرام ده چتوی وی وینه پر حرام ده چتوی وی مال پر حرام دی چیز نه اخلي نو درته بالا امن جوړیږي چې ستا معلوم په خونګیدي ستا عزت او ابرو هم خونګیدو نه مستج څوک په بد نه ګوري الک چې څوک په بد نه ګوري ستا خپل نفس هغه وینه چې هم خونګیدي خدغه سره نظام دی نو دغه سره نصيحتي نظام دغه سره دغه ټور نظام چې دای نه منې نو دا وسه سره وي مال حق چې د سړي پکښ تاوان لا نه منی خلک برا وای دا بد سړي حق نه منی اوس چې په حق ګټ ام د نه منی نو مال د خبره خلک دغه سوي چې دا دغه رقم نه پودي مجلس کې وای بل دې چې د اتین امر را تکړه دي هم ودی ته به ذکر هم په پند سره د دوی ګوره ذکر هم زاب کوي ودی ته د دوی په نصيحت سره چې دغه ګټ پکښ کې مګر خدای سره کوم مرز لري په هم دی عن ذکر هم د نصيحت څخه د دوی معرضون اعراض کوون کیږي دیګر سره نصيحت نه پر لګیږي لکه موږ تاسو په دغه کشرانو کې خپل خبره کوي نه پس ور سره وکاش پلار خپل ګټه نه غواړي د جزوی بج اخستی چې دای په سملار برابر شي زیب هغه د ګټوري خبرې نه مانی قسم ګټه بیرته د تر سیر نی ور سره مانی نو دی د الله عز وجل د نظام سره دغه رقم جنو تر دې ځا پوری د کفارو عمل په مقابل کې د اوغو مؤمنانو چې مؤمنان هغه کردار درلودي چې پر الله پر آیاتو پر ټول ایمان درلودي او بل عمل دا و چې نیک کارونه کول د الله سبحانه د چې نه کی راځي قبول کافر دغه چې په غفلت کې دی او د غفلت څخه معنا ایمان خو نه راوي دغه سره سره د اعمال مال چې سره په یادولو شرمیږي او دوی چې منکر دي انکار وجوهي هغه نو الله پاک بیان کړي چې دغه وجوه دغه دغه دغه دی ولا نسته فقط هغه خبره ده چې دی د حق د فار کاری دی حق نه دی خوش نو چې حق نه دی خوش مال حق چې دغه سړی دغه سړي منکر لا بد ایسي قسم د تاوان ته چې برنه چې تاوان دی په حق خبره کې نو حق به منی خامه خاص چې تا تاوان مګر چې د حق ګټ ام یې او لاینه منی بارخوند به خې جاهد په پای کې را دغه سول برل دی دغه رقم دی چې ما د دې د نصيحت لپاره د دې شګنې لپاره ذکر پند تر واستلې دی د هغه ذکر سي اعراض کینې منی نو دغه د دوی حال سپ مقابله کې د مؤمنانو نو خود به مؤمنانو تعالی او تعالی جنات ورلو کې خود به د مستحق د عذاب د ورخت به ویل چې دغه نه جاهل یې چې خپل د ګټ شي ام نه غواړي نو الله عز وجل مشت ذکر و پند چې قران وایي چې هغه زموږ نصیب سي په زړه کې مواقع سي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.